pocztowego Artur z Helsinek, który zawsze donosi o pogodzie u mnie 22°F i bezchmurne niebo. Fajna muzyczka, jest cudnie. Rozanielił się pan Artur w Helsinkach właśnie. Pan Stefan przyszedł osobliwy maszynista i niczym kolejowy dróżnik przestawił wajchę muzyczną na odpowiednie tory, zauważa, a pan Stefan: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Halinę, osobliwych wszystkich płci, ras i odmian prezesa PZPN nie pozdrawiam. Muszę z żalem, radością przyznać, że Farba to druga część co najmniej trylogii. W tak zwanym międzyczasie skończyłem hashtag najnowszą płytę Mroza Remigiusza. Z płytami pana Remigiusza jest jak z paleniem. Człowiek wie, że szkodzi, a jednak używa. Choć przyznam, że to najlepsza pozycja, jaką do tej pory napisał. No i w końcu wziąłem się za długo odkładany słup ognia Kena Folletta. Hugenoci, lojaliści, protestanci, hiszpańska inkwizycja? Nikt nie spodziewał się. Królowa Elżbieta, czyli Europa XVI wieku. Follet wie, jak pisać. Palce lizać. Pozdrawiam gorąco, licząc na adekwatną muzykę i słowo, Stefan z deszczowego Mielca. Będę musiał sięgnąć po Mroza najnowszego. Uważam, że jego behawiorysta to naprawdę rzecz godna uwagi, no i nieodnaleziona. Również parę dni temu skończyłem. Z miasta Smoka Wawelskiego, dobry wieczór, u mnie plus 20, bezchmurne niebo i duszno. Może jakaś piosenka przywołująca deszcz. Jak na Piotra posuszy, lato, jesień przysuszy. Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. Andrzej z Krakowa. Ale ponoć na Bratskiej pada. Tak myślę przynajmniej. Paweł z Łosic, kłaniam się nisko wszystkim i zgłaszam swoją obecność. U mnie w Łosicach jest ciepło, plus 20 i balkon w domu otwarty, a ja z butelką zimnej wody. Słucham osobliwości i pozdrawiam. I Asia, serdecznie pozdrowienia dla naszego ulubionego redaktora maszynisty, wszystkich słuchaczy będących na nasłuchu oraz dla trójkowej ekipy. Albercik w pięknym, spokojnym wydaniu idealnie wpasował się w dzisiejszą audycję. Dobrego odbioru dla wszystkich. Takie rzeczy. 3:03. W związku z tym my na peron. Tymczasem wewnętrzna ich rozterka udzielała się publiczności i płynąc od nich falą zdenerwowania rozwodziła się w nieokreślone prądy nurtujące pasażerów. Gdyby jednak chodziło o przypadek, którego wprawdzie nie można przewidzieć, lecz który daje się potem po momencie spełnienia wyprowadzić z tego, co poprzedzało, zapewne wobec przypadku i oni, zawodowcy, stawali bezradni, choć niezrozpaczeni. Lecz tutaj chodziło o coś zupełnie innego. Zaszło coś nieobliczalnego jak chimera, kapryśnego jak szaleństwo i przekleństwo za jednym zamachem, prastary układ zdarzeń. Więc wstyd im było przed sobą i przed innymi poza obrębem zawodu. W obecnej chwili szło tedy przede wszystkim o to, by się sprawa nie rozeszła, by się szeroka publiczność nie dowiedziała. Należało dołożyć wszelkich możliwych starań, by dziwaczna historia nie nabrała rozgłosu w dziennikach, by uniknąć za wszelką cenę skandalu. Dotąd jakoś rzecz pozostawała w ścisłej tajemnicy. Przedziwna solidarność połączyła tych ludzi w wyjątkowym wypadku. Milczeli. Tylko wymowne spojrzenia oczu, specjalne gesty i gra słów dobranych ułatwiały porozumienie. Dotąd publiczność nie wiedziała o niczym. A sprawa była istotnie dziwaczną i zagadkową. I taką jeszcze przez chwilę pozostanie, a my z Brennej dostaliśmy płytę występującego tam chińskiego folk metalowego bandu. Cieszyli mnie państwo nocną porą, że i Matragona przypadła do gustu i to chińskie fajne. Po Matragonę sięgać jeszcze będziemy, bo to jeden z najbliższych memu sercu zespołów, a chińska formacja, dbam o to, by płyty tego rodzaju mi się nie znudziły, w związku z tym kupuję i żeby się zwróciło półredaktorowi, zgramy ją do imentu. W związku z tym ten duecik chyba zawładnie osobliwościami na czas jakiś. Patrzę teraz i przewracam kartki, szperam po książce, gdzieśmy skończyli. A no właśnie, a sprawa była istotnie dziwaczną i zagadkową. Od pewnego czasu pojawił się na liniach kolei państwowych jakiś pociąg, nieobjęty powszechnie znanym rejestrem, nie wciągnięty w poczet kursujących parowozów. Słowem, intruz bez patentu i aprobaty. Nie zdołano nawet określić, do jakiej należał kategorii, z jakiej wyszedł fabryki, gdyż krótki przeciąg czasu, przez jaki dawał się za każdym pojawieniem obserwować, uniemożliwiał jakąkolwiek orientację. W każdym razie, wnosząc z nieprawdopodobnej wprost chyżości, z jaką przesuwał się przed oczyma zdumionych widzów, musiał zajmować bardzo wysoki stopień w skali pojazdów. Był to pociąg co najmniej błyskawiczny. Lecz rzeczą najbardziej niepokojącą była jego nieobliczalność. Intruz pojawiał się to tu, to tam, nadchodził nagle, ni stąd, ni zowąd, skądś, z odległej przestrzeni linii kolejowej, przylatywał z szatańskim szumem po torach i znikał w dali. Dziś widziano go koło stacji M, nazajutrz wyłonił się gdzieś w czystym polu poza miastem W, w parę dni później przeszybował z osłupiającym tupetem koło budki dróżnika w okolicy przystanku G. Zrazu myślano, że szalony pociąg należy do istniejącego etatu i tylko opieszałość lub pomyłka urzędników ruchu nie zdołała dotąd stwierdzić jego tożsamości. Zaczęły się więc dochodzenia, sygnalizacje bez końca, wzajemne porozumienia się stacji, wszystko bez skutku. Intruz po prostu drwił sobie z wysiłków funkcjonariuszy, zanurzając się zwykle tam, wynurzając się zwykle tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Takie rzeczy, a to jeszcze chwilkę. Szczególnie przygnębiająco działała okoliczność, że nigdzie go nie można było przyłapać. Nigdzie dopaść ani zatrzymać. Urządzony kilkakrotnie w tym celu pościg na jednej z najwyborniejszych maszyn, uznanej w całym tego słowa znaczeniu za ostatni wyraz współczesnej techniki, zakończył się fiaskiem. Niesamowity pociąg wziął rekord bez zająknienia. Wtedy zaczęła ludzi ogarniać przesadna obawa i głucha, tłumiona strachem wściekłość. Rzecz była bowiem istotnie niesłychana. Od lat wozy kursowały według wytkniętego z góry planu, który układano w dyrekcjach, zatwierdzano w ministerstwach, a realizowano w ruchu. Od lat wszystko można było obliczyć, mniej więcej przewidzieć, a gdy zaszła jakaś pomyłka lub przeoczenie, to naprawić, logicznie wytłumaczyć. Aż tu nagle nieproszony gość wślizguje się na tory, psuje porządek, wywraca na nicy regulamin, wnosi w zgrany organizm zaczyn nieładu i zastoju. Takie rzeczy. Gdyby nie taki chyży, to mógłbym powiedzieć, że to o trójkowo-sobowa, tak? Rozkładam ręce i mówię, nie wiem. A my z powrotem do Brennej. piszą państwo na peronie, że dzisiejsza audycja słodka jak dojrzały melon, a skoro jesteśmy przy Chinach, to przypomina mi się rozpacz jednego z plantatorów chińskich, plantatorów arbuzów, któremu całe pole arbuzów nagle wybuchło. Okazało się, że przesadził z hormonami wzrostu. Takie rzeczy. Ale patrzę również na arbuzy, że dość często zdarza się trafić nie tyle na arbuz, co na dynioarbuz, który tym różni się od prawdziwego arbuza, że jest taki bardziej włóknisty, niecukrowaty i mniej słodki. Proszę zwrócić na to uwagę. Chyba to jest zabronione wszędzie na świecie, ale w Polsce jak najbardziej cieszy się popularnością i nikt na to nie zwraca uwagi. Jako miłośnik arbuzów tych prawdziwych, apeluję tutaj późną porą, by u nas w Warsie tych podróbek nie było. No ale wracamy do rozstrojonego organizmu, w który dał się zaczyn nieładu i rozstroju. Całe szczęście, że dotąd natręt nie spowodował żadnej katastrofy. Był to w ogóle szczegół, który zastanawiał od samego początku. Zawsze jakaś przestrzeń, na której się wynurzał, była w danej chwili wolną. Szaleniec dotąd nie wywołał zderzenia. Lecz mogło to nastąpić lada dzień, tym bardziej, że zwolna zaczął zdradzać w tym kierunku pewną inklinację. Po jakimś czasie skonstatowano z przerażeniem w jego ruchach pewną dążność do wejścia w bliższy kontakt z regularnie kursującymi towarzyszami. O ile zrazu zdawał się unikać bliskiego ich sąsiedztwa, pojawiając się zawsze w znacznej odległości, za lub przed, obecnie wyrastał na szynach po upływie coraz to krótszych odstępów czasu, za plecyma poprzedników. Raz już przemknął obok ekspresu w drodze do O, tydzień temu ledwo minął osobowy na przestrzeni między S a F. Onegdaj cudem tylko skrzyżował się szczęśliwie z pośpiesznym ZW. Drżenie naczelnicy stacji na wiadomość o tych wyjątkowych wyminięciach, które należało zawdzięczać nie tylko podwójnej wstędze torów i przytomności maszynistów. Podobnie cudowne ocalenia zaczęły w ostatnich czasach zdarzać się coraz częściej, przy czym szanse szczęśliwego wyjścia ze spotkania widocznie malały z dniem każdym. Intruz z roli ściganego przeszedł w rolę czynną, pchany jakby magnetycznym popędem do tego, co regularne i w normę ujęte. Zaczął grozić bezpośrednią destrukcją spraw starego porządku. Historia mogła lada dzień skończyć się tragicznie. No i na razie u nas się kończy, może nie tragicznie, ale skoro jest szalony pociąg, to i pasażer niezwykły. Przyszedł chłop do domu, siadł w rogu stoła, dziś tą czapką osiem kusi mu się z czoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się upiję. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukałeczka kucha, bo poranek czuje, dzieciom drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twych chłopców nie mi. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam niedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę, kowalówne z końca wezmę ja do końca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żegrzela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Święto, bo to dzień piwa i piwowara. No właśnie, ale lada dzień skończyć się tragicznie. Tutaj postawiliśmy kropkę. Powracamy do opowieści. To też i kierownik ruchu w Chorsku od miesiąca wiódł życie nad wyraz przykre. W ciągłej obawie przed niepożądaną wizytą czuwał prawie bez przerwy, nie opuszczając dniem i nocą posterunku, który mu powierzono niespełna od roku w dowód uznania dla jego energii i niezwykłej sprężystości. A placówka była ważna, bo na stacji w Chorsku przecinało się parę zasadniczych linii kolejowych i ogniskował ruch tej połaci kraju. Dziś, zwłaszcza wobec niebywałego napływu gości, praca w podobnie natężonej sytuacji była nader uciążliwa. Zapadał powoli wieczór, rozbłysłe światła lamp elektrycznych rzuciły potężne swe projekcje reflektory. W zielonych ogniach zwrotnic szyny leśnic poczęły ponuro metalicznym połyskiem gląć się zimnymi wstęgami żelaznych węży. Gdzieniegdzie w pomroce zapełgotał nikły kaganek konduktora, błysnął sygnał drużnika. W dali, hen, za dworcem, tam gdzie za już gasną szmaragdowe oczy latarń, kreślił nocne swe znaki stacyjny semafor. Oto właśnie wychodząc z poziomu zatoczył kąt 45 stopni i ustawił się w linii ukośnej. Szedł pociąg osobowy z Brzeska. Już słychać zdyszany oddech lokomotywy, miarowy gruchot kół, już widać jasno-żółte okulary na przodzie. Wtoczył się na stację. Z otwartych okien wychylają się złote loki dzieci, ciekawe twarze kobiet powiewają przywitalne chusty. Ława czekających na peronie posuwa się gwałtownie ku wagonom, wyciągnięte ramiona dążą obustronnie ku spotkaniu. Co to za hałas tam po prawej? A no właśnie, i tutaj na razie przerwiemy, pozostawiając Państwa w domysłach. Agricantus, również nowa płyta, podobnie jak Matragona, klimatyczna, ale to jeden z prekursorów muzyki folkowo-elektronicznej. Thank you. cavaleri spuntano rivausi, e piano un tonno un tonno ballano, si riparano i dio barberi sparisci in un tuo sogno, così abbandonata con canto no terra bruciata, sotto uno scavano acqua elata. Siamo la bene mali, siamo la bene mali. Z Sycylii, jeden z festiwalów tam odbywających się z muzyką świata, ujął mnie tym, że dyrektorem był pies. Co prawda po koniu w Senacie już nic nie powinno dziwić, ale okazało się, że we Włoszech plagą jest wyrzucanie czworonogów, gdy jedzie się na wakacje i organizatorzy festiwalu, jadąc na Sycylię właśnie, odnaleźli taką psinę, przygarnęli, no i został szefunciem. Takie rzeczy. A na Globaltice, moim ulubionym polskim festiwalu z taką muzyką, w tym roku po raz pierwszy wszedł w życie zakaz wchodzenia z psami. I musiałem po 14 latach zostawić Watsona w domu. Z niebym wyrzutem w oczach. Ale powracamy do naszej opowieści, bo 23 minuty jeszcze przed nami. No właśnie, co to za hałas tam po prawej? Przeraźliwe gwizdy świstawek rozdzierają powietrze. Naczelnik krzyczy coś ochrypłym, dzikim głosem. Precz, cofnąć się, uciekajcie! Puść kontrparę, wstecz, wstecz, nieszczęście! Tłum rzuca się zwartym naporem ku balaskom i błamie je. Obłąkane oczy instynktownie patrzą w prawo, gdzie służba wyległa i widzą spazmatyczne, bezcelowo wściekłe wibracje latarek usiłujących zawrócić pociąg jakiś, który całym rozmachem najeżdża z przeciwnej strony torem zajętym przez osobowy z Brzeska. Wichury gwizdów przeżynają rozpaczliwe odezwy trąbek i piekielna wrzawa ludzi. Nadaremnie. Nieoczekiwany parowóz zbliża się z zawrotną chyżością. Olbrzymie zielone ślepia maszyny roztrącają ciemność upiornym spojrzeniem. Potężne tłoki obracają się z bajeczną, opętaną sprawnością. Z tysiąca piersi wyrywa się okropną trwogą, bezdenną paniką nabrzmiały okrzyk. To on, obłąkany pociąg, szaleniec, na ziemię, ratunku, na ziemię, giniemy, ratunku, giniemy. Jakaś gigantyczna szara masa przelatuje nad pokotem ciał, popielata mglista masa z wykrojonymi wykrojami okien na przestrzał. Czuć wicher szatańskiego pociągu wiejący z tych otwartych nor, słychać łopot rozwianych szaleńczo żaluzji, znać widmowe twarze pasażerów. Wtem dzieje się coś dziwnego. Obłąkany pociąg, zamiast zdruzgotać dosięgniętego już drapieżnie towarzysza, przechodzi przezeń jak mgła. Przez chwilę widać, jak przesuwają się przez siebie dwa szeregi wozów, ocierają bezgłośnie ściany wagonów, przenikają w paradoksalnej osmozie tryby i osie kół. Jeszcze sekunda i intruz, przesiąknąwszy z błyskawiczną furią przez cały organizm pociągu, rozwiewa się po drugiej stronie, gdzieś w polu. Ucichło. Na torze przed stacją stoi spokojnie, nie naruszono osobowy z Brzeska. Wkoło cisza, tylko od łąk tam, w dali, gdzie jest ciszony poświerk koników, tylko po drutach tam, w górze płynie mrukliwa gawęda telegrafu. Ludzie z peronu, służba, urzędnicy przecierają ze snu oczy i spoglądają po sobie zdumieni. Prawda i to, czy zły majak? Powoli wszystkich spojrzenia, wiedzione wspólnym impulsem, skupiają się na pociągu z Brzeska. Stoi wciąż głuchy i milczący. Tylko wewnątrz zapalone lampy płoną równym, spokojnym światłem. Tylko w otwartych oknach i gra lekko wietrzyk firankami. W wozach grobowa cisza. Nikt nie wysiada, nikt nie wychyla się z wnętrza. Przez oświetlone czworokąty okien widać pasażerów. Mężczyzn, kobiety i dzieci. Wszyscy cali, nieuszkodzeni. Nikt nie doznał najmniejszej kontuzji. lecz stan ich dziwnie zagadkowi. Wszyscy w postawie stojącej twarzami w kierunku, gdzie minął upiorny parowóz. Jakaś siła zaklęta tych ludzi w jedną stronę zakleła i trzyma w niemym osłupieniu. Wyciągnięte naprzód ręce wskazują cel jakby nieznany, cel pewnie niedaleki. Podane przed się ciała, pochylone torsy w dal dążą, w odległą, gdzieś mglistą krainę, a oczy zaszklone trwogą i zachwytem toną w przestrzeni. Tak stoją i milczą, muskuł nie drgnie, nie spadnie powieka. Tak stoją i milczą, bo przeszedł przez nich powiew przedziwny, bo tknęło ich wielkie ocknienie, bo byli to już ludzie obłąkani. Wtem zabrzmiały dźwięki mocne i znane, w codzienność bezpieczną spowite, uderzenia jędrne jak serce, gdy o pierś zdrową łomocę, miarowe dźwięki nawyku od lat, to samo głoszące. Bim, bam i przerwa. Bim, bam, bim, bam. Sygnały szły. Zamykamy książkę i u nas powracamy do rzeczywistości. Dźwięki codzienne, Distort Harmony z Izraela. We'll be right back. Długo nie pisałam pozdrowień, albowiem pora nadawania audycji stała się dla mnie niemożliwa do słuchania na żywo. Dzisiaj korzystam z wyjątkowej okazji przebudzenia, zatem pozdrawiam również wyjątkowo z okolic Wolina, albowiem najbliższe 3 dni zamierzam spędzić na Festiwalu Słowian i Wikingów. Dziękuję pięknie za niesamowitą, jak zwykle wspaniałą muzykę. Sława i cześć redaktorowi i osobie realizującej tę wspaniałą audycję. Pozdrawia po słowiańsku Dorota. Miłej zabawy i polecam też niestety mało znane, ale przepiękne opowiadanie Otta Pawła Złote Węgorze z tomu Śmierć pięknych saren. Ach, miałem tę książkę w ręku w Gdańsku i nie sięgnąłem po nią. Szkoda, ale to jest dalsza część maila od pana Jana. Panie Wojciechu, audycje są niezłe, dlatego słucham dość regularnie. Serdecznie pozdrawiam. Z lektur do audycji polecam krótkie opowiadanie Stanisława Lema Młot z zaskakującą puentą. Znalazłem w starym przekroju. Niesamowite opowiadanie skory francuskiego autora, którego nazwisko niestety zapomniałem. Włosy stanęły mi dęba przy tej lekturze. Od kilku lat szukam tego tekstu. Może panu lub któremuś z szanownych słuchaczy uda się znaleźć ten stareńki tekst. Przekrój też jako pierwszy drukował fajne opowiadania Lovecrafta. Warte grzechu. Pozdrawiam. Jan z Pogodna tak do nas napisał, a zatem skory francuskiego autora z przekroju i liczymy na słuchaczy, bo może włosy dęba staną nam na głowie. A tymczasem był Antoni, to z jego przedziału Dzięki w period. Темной ночью на панели, в губах накрашенных вертела косячок. Тут подгребает с плотным брюхом потный фраер и говорит, какой прекрасный вечерок. И говорит, какой прекрасный, ой, ты. Улица привозная, гоп-стоп, пирачки под песком. Молодость воровская, гоп-стоп, и тихо, и темно. Люська Саламандра, что размочила первый срок 12 лет, когда сыночку ювелира Пастернака меж тонких ребер молча сунула стилет. Меж тонких ребер молча сунула, ой-ой, ты. Улица привозная, гоп-стоп, пирачки под письмо. Молодость воровская, гоп-стоп, и пика под ребро. Из кармана папин Вальтер, что завораживал клиентов, как гюрза. И ветром ночь в стволу холодном прожужжала, что нету страха в темных люськиных глазах, что нету жалости в глазах ее. Ой, ты, улица привозная, гоп-стоп, и тихо, и темно. Вся спиной. Четыре пули в темноте ее догнали и уложили спать на грязной мостовой. На мостовой в крови глазами в небо. Ой-ой-ой, ты. Улица Привозная, гоп-стоп, и рачки под tymczasem, a jeszcze jestem winien Państwu wyjaśnienie, że ten szalony pociąg otwiera zbiór Niesamowite opowieści Stefana Grabińskiego. No, klasyka klasyki. Byłem tradycyjnie w antykwariacie w Gdańsku podczas wizyty na Globaltice i nie umiałem się oprzeć pokusie, by nie kupić tego starego wydania, by się z Państwem opowieścią podzielić. Być może jeszcze jakieś opowiadanie wkrótce się pojawi, ale tymczasem spokojnie wypijam trzecią kawę, pisze Szymon ze Słupic i dodaje, ale energetyczny ten ostatni utwór chyba z Rosji. Czy będzie bis? No masz, pewnie. Dzięki w period z Odessy. Temat, można powiedzieć, standard. Мне нравится блатной, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, мое сердце так болит, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Где блатные, там я, все блатные, боль моя, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Фраер будет мой страдать, а я буду пропивать, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Ой, люблю, мама. Спел трубач. люблю, опа! Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю, жулика люблю! Жулик будет воровать, а я буду продавать, все, что собрет, буду продавать, на старокоточке буду продавать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. Okazuje się, że to francuskie opowiadanie z przekroju to nie skory, tylko skóry, tylko słuchacz nie miał polskich znaków w telefonie. To errata do prośby o wyszukanie tego tekstu, a ja już powoli się żegnam i na falach eteru odpływam. Dziękując Państwu za wspólnie spędzoną noc, patrzę, że dzisiaj nie ma budzika, jest pani budzikowa. W związku z tym zostawiam Państwa w dobrych rękach, a kończymy skocznym bułgarskim budzi. Zapraszam na spotkanie za tydzień i to w trójkowym osobowym. Tyle. Minęła punktualnie czwarta.